ایویں جنا آیت پاک کے سطر ثم لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے بارے رب فرماتا ہے پیا اگر پھر پھر یہ ساڈا حبیب کوئی گل جھوٹھی ساڈے تے بڑا وڈا جڑے ساڈے دین وچ نہیں یہ گھڑ کے دیندا میری اجازت تو بغیر میرے تے تھپ دیندا مثلا شیر چ شرالا کوئی حرام انہوں نے فرما دینا چاہتا رب فرما جی سر سے جائے کب بول سکتا فرما کوئی میری گل کے گھر کے میرے حال منسوخ کر دا انہوں اپنی طاقت نال پڑ لینا اندازہ لگا کنا اس گل سے غضب آنا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے اللہ تعالیٰ نے ایک فرضی گل بنا کے دس دیتی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا تو اس لیے بھی کر دیں گل سر سمجھ نہیں آئی لگ رہے تھے ایک نقطہ ہے دسی جاوا کہ رب وحدہ لا شریک سونا جسے جی گل کی ہے بالکل آن کے سوکھا کر کے سمجھانا جی میں سنا وا یہ اس قبیلے چ آخا جیڑی تھپے کٹن ساس ہوتی وہ پتا کی کر دیں تیل منہ کر کے نا ہوں جگت لانیا انہیں سڑیاں بڑی جگت گلا لایا تین انہیں اور پاوے منہ ادھر کیتی کھڑی سمجھو نے جانا انہیں بیچاری کھڑیاں تک سڑ جانا جی ختم آیا تو اس کو شکایت پترا مرے پوچھ گا میں اپنی دھی سال لگی جا کے میری ماں نے گستا گا تم دشمن ہاں یہ بنا کے ہاں ہر ایک اپنی جگہ پر حق ہے پورا کرو ہر کسی پینڈ رکھو ابا امی کوئی ہر ایک بیٹھ گہرا ہے گھر کو باہر میں سب نکل دو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ نہیں گل خیر گل سمجھانی ہو سونا حبیب سونا رب جلا شان ہو گل اپنے حبیب والا رخ کر کے کرتا ہے یعنی گل کا رخ ادھر کرتا ہے مطلب رخ تو گل کا رخ ادھر کر کے کیوں کرتا ہے چنگائی یہ لگتا ہے خلاف ہوتی مطلب کہ آپ دے اندر موجود نہیں آپ کی شان اس تو عظیم ہے گل اگر لائق ہے تو امت دے لائق ہے اور نبی پاک دے لائق نہیں سی وہ سمجھ جاتے سر ساڈے وال دی گل ہے سرکار میں نے رب مخاطب کیتا ہوا مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوارا پر منگتے ہیں کیا دشری کی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوب قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک دلوں نو پھیرن والیا میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھ. سبحان اللہ. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے سبحان اللہ. اے دلوں نو پھیرن والے رب میرے دل نو اپنے دین تے قائم رکھی. دیکھ کسے بھابی ورگا فدو ہوے تو اوہی اوہی سمجھے گا. ویکھی آئی ڈر لگدا ساڈے ورگا جو تاں ڈرتا ہے پیا. لیکن یہ بھابی ہے نا حسابی کی گل سنو حساب فورن سن کے آپ نکل کر یار ہوں گا جناب نو سر ڈر لگدا ہے تو کر سکے گا دے دلاں دا کوئی گمراہ ہو جائے تے ساڈی گمراہی دا جناب نو ڈر لگدا ہے. ہن ہاں ابو ہن پھر بات یار میں کوئی تھانوں کہیں دے میں تے اپنی گل کر رہا ہوں. سرکار دی شان دے مطابق نہیں امت دے حال دے مطابق قسم خدا دی صحابی دی اس گل تو پتا پہ لگتا ہے انہوں پائے کہ اینا کی نبی ہے میرے سارے گل وہی ہے سناوا نون ہاتھ رب رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے دل کے بارے یا اللہ میرے دل نو سدا رکھ یا اللہ میرے دل نو سدا رکھ دین تک قائم رکھ یا اللہ کتنا جا رہے تھے صحابی کی عرض کر رہے یا اللہ تم ساڈے دل دا ڈر رہے دا معلوم ہوا جا سنی ہوا ایمان رکھے اس گل میں لما نہیں کرتا لما کرنا کشمیا دن کرنا یہ تو بہت سارا چیزاں میں سمجھا سکنا اللہ تعالیٰ جنہیں سمجھایا باقی گل یہ گل ان شاء اللہ تم فائدہ دے جائے گی جتنے بیان کرو گے اگر پوچھنے گیا سکا کتنے سامنے رہے میرے کو آج لیا بندے سن گا یہ جتنے بھی گل چیل لین اگلے آدمی ہوں صاحب اگلا پاس سب کتنے سبحان اللہ صحابی سمجھ گئے کہ پاویں اپنے دل شریف کی گل کرتے ہیں لیکن آپ دے ارادے دی نیت وچ اپنا دل نہیں وہ تے جان دے رہے ہیں جنوں کلدا ہے نا رب سونا انہاں دے دل ڈنگے ہوندے ہی سبحان اللہ. ہاں پتہ کیوں ہن میں تے پیغام دے جا یا اللہ نے پیغام دے دے وہ سب دا تو ڈنڈی مار لے جتھے جا کے ہور دا ہور کہہ دے کیوں مینوں ایندا علم نہیں تے تیرے اندر کی جنوں رب سونا جڑا آدمی ابدی علم رکھن والا جے وہ چھوڑ کے کلدا ہے او تے دیکھ لا پیا سبحان اللہ. تو تو ویکھ رہے ہوتا ہے کہ کی ہو جا دل والا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ دل پھر پھٹتا ہے سبحان اللہ. لہذا اے جیمی آپ نے دینا ہے نا جیمی اومی بچوں نے لگا ہے کچھ ہیرا پیر کی کرنا سبحان اللہ. نائے کھانا کھانا کر کے صحابہ نوگی رمض کے لیے کہ راز پیس پیس کا پتہ جو دیا کنشادے کر چکے اللہ اپنی ہوگی تو فرما گے اللہ کے پتی لوگ اللہ والے اللہ والے انہاں لوکاں دی عظمت ہوتی ہے. میں شیخ اکبر دی فتوحات مکی اچ پڑھے تین یا تین چیز جی ہوتی ہے نا پر یہ آخری حرف یہ ہوتا ہے نا لے پے تے اس لیے تو آخر نہیں ہوتا ہے یہ وہ فرماتے ہیں تین جی اللہ دے فقیر نہیں ہوتا میرا اندری اندری لی متاعی کوئی نہیں وہ اندر بس سبحان اللہ فضل والے سرکار سن میاں یار صاحب نے اسے فضل والے سرکار میاں صاحب کے لیے تذکرہ شیر زبانی سبحان اللہ آپ بھی آگے شروع سے آپ کا دیتا تین بھی آتا ہے میں آپ فرمانا ہے کی پانی مانگنا کی روٹی مانگنا کی میں انہوں نے ساری زندگی آتا سبحان اللہ انہوں لوگوں کی عظمت سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جاواں اچھا پھر انہوں لوگوں کی بھی عظمت ہوتی ہے پچھے گل کوئی ہو گئے نا پیڑی تو پھر اپنے اللہ لا لیں گے میں بیٹھا سونے نبی جو بولتے سن سارے سکھیا سا بہت سکھائی یہ سکھتا سکھتا سلسلہ اتنے کا کپڑے جہاں بھی ہمیشہ اللہ کا سیاح بندہ ہوا انہیں ای کرنا ہی بولنا انہیں آخنا بھائی بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گل بھی نہیں کرتا لگ گیا کہ وہ جی رب گل فرمائی لکھا اگر کوئی ایک ادھی گل نہیں سارے سے جوڑ کے تھپ دے اور اتنے بعد میں ایک ہو گل کر سکتا اتنے باہر کرینا دسنا کیا مراد نہیں مراد مراد کیوں ادھر رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عام دیتا ہے جڑا رسول نہیں منے گا انہیں اللہ بھی گل نہیں سمجھ لگی جی نے رسول نہیں منی ہونے اللہ بھی ہوں جب اتنا اس نے عام کیتا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حبیب فرما دین گل اگر رب کے خلاف گل سمجھی ہوئے اللہ کے خلاف کہہ سکتے جڑا یہاں نے منے گا وہ نہیں منگا یہ ہی صاف ہونے فرما دیتا ہے کہ یہ میری یہ مطلب صاف رکھ رہا ہوں یہاں کا بولنا وہ بولنا جب وہ بولنا کچھ نہیں ہونے دے یہ مطلب ہے سرکار نہیں سرکار گل کریں ہو غلط سکھی ہوگی رب نو پسا دلاؤ چار کر کے آیا نامدار نے اپنی دعوت کی روایت کے مطابق کے موقع سے فرمایا ہے جب اس حساب سے آپ نے ہر کچھ لکھی جا فرمایا جو ہوتا ہے لکھی جا فرمایا جان کی کسر ہے جیسے قدس محمد کی جان ہے یہ سکون تو سوائے ہاتھ تو کچھ خدا گلا مطلب لما پھر لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لو جی میرے جذبہ کا کا کا کا وہ ہے جذبہ کا کا جو نہیں ہوگا پیا جو ہے بڑھ گیا کسی نے کچھ فرق نہیں پڑتا میرا غضب دیکھ لو میں کس انداز میں گل کر رہا ہوں میں کاٹا کاٹ کے پھڑ لوں گا تمہیں چھڑا دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بنی اسرائیل تو اے ہوئی جرم ہویا سی بڑا بڑا جڑا اللہ تک کا لانچ میں اندر لگا جاتا ہے اور معافی نہیں گناہ ہوئی کام جو نہیں تھی دین وچ پا لیا جو ہے کرانے کون نے کام کرے کون تگڑے چاہتے ہیں کیوں اس واسطے کہ جو تگڑے وہ گندم لانا وہ دیکھتے یار جی حرام حرام کی آواز آواز کسی جائے ادھر کوئی کبھی حرام ادھر حرام پھر حرام کاری کا سواد نہیں ہوتا سواد ادو ہی ہوتا ہے جب کوئی کہنا پھر کھلے کھو کھلے کھاتے کو سکھاؤ بڑی پتے کی تین گل کر سکتے کیونکہ نفس کٹا کرنے کی کوشش ہوتی کہ جی جا میں کام کیا کرن دیا ادھر دھڑکو نہ دھڑکو بچے کا سوال دھڑکو جانے اندر کا ضمیر جی وہ ذرا جمتا ہوتے ہیں حرام اللہ ہی مان جو ہوں مان جو جو اندر ہو کے نا پھر بندہ جو برائی کر بھی لیا ہوگا نا شرم کر اندر آئی آواز اٹھی سوال بولو پنجابی مزہ کی کرنا مزہ ہوں اس پتر کا کام ہے کہ بندے خلاف گل جاتی ہے جدھر سا مزہ خراب ہو بند کر دیں بند کر دینا کریں تیری روٹی بند کر دیں گے جی ساہ بند کر دیں گے شتانا ہوں اتنے آن کے کھلونا بڑے بکت نبی نبی جنہیں گزرے نے آن کے کھلو گئے آخر جانتی لگی گیا قسم خدا دی کر جانا جڑا موڑ پہ آن کے کسی سمجھوتے کا شکار ہو جائے ڈر مسلیا کا شکار نہ قائم رہ جائے موڑ پہ وہ کام ہوتا ہے وعدے کاٹے دا ادھر کٹ لیا کٹ لیا سمجھ لگی جو نہیں بنا لیا تو جو ہے دوسرا کوئی آیا جڑا سر ایمان والا نہیں یار آپ کرن دیا جی وہ یار چکل چکل کر پرانی ریت یہ لگی ہوگی قابل معافی جرم ہے اور میں تا کر کے مولویوں کو دعوت دینا چکرے کھول لو تو بردار وہ تھوڑا گنا کٹ دے میں کسمیا پہ وہ قابل معافی دے ہو سکتا ہے بغیر توبہ تو اتنے اگاں رب آپ رحمت کی کچھ حل مارے معافی دے سکتے اگلے دن معافی ہے کوئی نہیں کیونکہ یہ بن جاتا ہے اوپر اللہ کے مقابلے میں جیدہ دانش تھا نفس کی خواہشات سے پیچھے لگ کے اگلے راضی کرنے سے پتا بھی ہے کہ یادیں بھی ماری جاتی ہیں سمجھ سمجھ نہیں لگی سبحان اللہ کی بن جاتا ہے کفر بن جاتا ہے وہ سونے نے فرمایا تا کر کے دی تمکی دے سے گل کی تھی تے گل دا رخ ابھی باطل تے کیتا انہاں نوں اندازہ ہو جائے گل کذب والی تھی سبحان اللہ ہوں ادھر میں مفتی جی گل کرنا کہ میرا اصل مقصد جڑا میلاد کے حوالے نال جڑا غلوم ہو گیا نا انہوں سمجھانا ہے کہ یہ ہر وقت ٹپ گئی ہے دو لا تبنو فی دینکم کتابیاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب آ رہے ہیں آپ بچی کتاب آ رہے ہیں سبحان اللہ کہڑی کتاب ہے جن اللہ کا قرآن آتا سونے دا قرآن اسی اہل کتاب کی اصل جوڑے پاک کا فرقہ کتابیں تو سردار سبحان اللہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی عمل ہور انہوں جنت نہیں بجا سکتا، وہ ہمیشہ دا عذاب جو ہے وہ نہیں مکا سکتا۔ ایمان والی دولت ہے، ایمان جب ہوا تو ہمیشہ دا عذاب نہیں سارے جہان جوڑے، جو اتلے جہان ہے اس جہان مثال سے آپ سے پرتاؤ ضرور رکھا تاکہ اس جہان کو اس جہان کا سبق سمجھ جائے، اس جہان کا حال سمجھا جائے، اس جوڑی نہیں ہوتے کر کے نہ ہو کیا پتا کیا پتا سبق بنا سمجھاؤں گا کھیتر کھیتر آپ میرا مطلب یہ نکلا سونے رب نے باقی شیشے واگ جوڑے کا نقشہ ادھر سمجھ ادھر کا نقشہ ادھر ضرور ادھر کا نقشہ جی خالی ادارے جی دیکھا پتا نہیں کن کی لاب ہوں کن بیماریاں لا چڑتا ہے کوئی یعنی بندہ گنی نہیں سکتا پتا نہیں کنکیاں دلا جی اس خالی دولت جان تو کی ہوتے ولیا ولی اس لیے بنتا جس سے یہ جان چلیا رہے وہ چیتا مین فرما نے پراوا یہ سمجھا کر سمجھو جی قبر بہو بند ہو رہا پہ آپ فرمایا محنت میں لگ جائے فرما محنت میں لگ جائے سارے ویسے بوا بند ہو رہا تو قبر بس جا بندہ آئی جس کا سبر چلے وہ اندر کو پٹھے کام ہونے لگا غفلت ہوگی ایمان شہر جی ہمیشہ میں عذاب کو بچا سکتی جیڑا ہے عمل نبی شرح کا وقتی عذاب کوئی نہیں بچا ہے جی شرا سے عمل نہ ہوتی کو سر ہمیشہ کے آدھار تو نہیں بچ سکتا جہاں گلو کیتا سر جی اٹھیاں لنگ گیا چیل کینڈے تو لگ گئے سروایا جڑا عذاب ہمیشہ ایمان شرط جی مانو بغیر نہ سمجھا جائے لانسی نے جیتا ہوا ہو کسے آکھیا کرسمس کر لو ہمیشہ دے عذاب تو عیسیٰ علیہ السلام لو ساجد جدو نبی کسے واسطے سجدہ کر لو سجدہ کر لو سکور مسعود بنا لیا حضرت عیسیٰ نو نبی دی بجائے معبود چ بنایا یہ دو ٹاپ ہو گیا انہاں کہے اے نو کچھ جو کرنا ہے بڑے کمال کر جاگے پاگلے میں نرمر جائے اللہ تعالیٰ تقریب اشارہ اکر مانو اشارہ کر جائے جب اقبال آلہ ہے جاگے آس پہ اشارہ بے وقت کی وہاں گال کرنے میں سے بھی باہ دیکھے ہیں نظام مانگی نہیں کریں گے والے گل کر رہی ہوں سی با کر کے اچھی مجبور جب سر والے گل پوچھتے ہیں گل کر سال کے کرے بھی سمجھ لگی سب قسم خدا بھی مال جو ملتی ہیں شکل سے ملتی ہیں ایسی عجیب لکھنا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واقعی کہ اللہ تعالی نے اکل شریف ساری کی ساری آپ ایک ریت کے سرے برابر تعینات ملتی ہے اکل شریف کہتی سی نشانہ کی سبحان اللہ بڑی تھی بڑی لاب کو لکڑ مولا علی فرماتے ہیں منگو لاب کو لکڑ سبحان اللہ یہ بڑی عجیب دولت ہے وہ بھی نہیں دیتا ہے اٹھائی اچل پھر جنی جنی لکڑ ہے وہ پھر جنہ انہوں بتا رہے ہوگا یہ بھی آیا جنی بتا رہے ہیں جیڑی دیتی سے وہ بھی مر جائے جیتی بھی ہو جائے جیڑی ہے وہ بھی جاتی ہے بے اکلا سوچو بن جائے یہ میں نے یہ پاگل گرا ہو جاتا ہوں وہی مارتا ہو کون مارتا جی چاہے تو مار سکے تو پھر جی مار جیڑی ہے دیتی سو جی وہ لائے ساتھ ہے تو جیڑی دیتی سو یہ دیتے بچا بھی ساتھ ہے سونے لگتے ہیں کو منگی رکھے سونے یا کل میں بدائی رکھا ظالم لوگ کی کرتے سن ذات لوگ کی دین کو مجایا آیا فضیلت ذاتی نال بخشے جانے نے پتر جو آخیا ہونا یہ مطلب نہیں کہ اسی جمے آئے کر کے آئی پاؤ جی پیار پیار جب پیار ہوئے ان پتر بھی کہہ لیا اچھا اسی انج میں پتر اور رب کے گل سے مک گئی سان پھر اللہ سونے انہوں نے جواب دیتا بابو بھائی نے پوچھ گا جی تھی ہے ہی حبیب جی پتر جی تمہیں آزاد کیوں دینا ساری گل کرو چکل نکلے بے وقوف کی ادھر ایمان ہمیشہ کے آزاد کو بچنا سی ہونا وہ پاس چکتا کسی آخر کرسمس چکر کسی آخر پتر جو پالنا سیا سانو کچھ کرے نبی دا دن مناؤ نے چھوڑو اس دا جو زمین وچ مقام ہے سی جو مرتبہ ہے سی جو حالت ہے سی وہ کوئی ایسی نہیں سی نبی دا لحاظ بناونا کوئی ایسی حالت نہیں سی ایمان جڑا وہ دی لوڑ ہی نہ رہے کہ سارے فرضاں تو بندہ پھڑ گئے سارے فرض چھڑ گئے تاں ہی کہہ رہا ہے نہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے کچھ نہیں کیا کہ یہ ہر پنڈے دے جا ہر شے نو اپنی تھان تے رکھیا جے دین نبی دا دین مناونا تے ایسے ہی بندہ کام ہوندا میں کتاب وچ پہلی گل کرتا ہی ہوں میں لکھیاں گلاں کاج نہیں کرتا پر قران صرف ایمان ہی جی ہو ماتا تو فلانے کا پتر تو فلانے کا نبی کا تہار چڑھا جی تہار منا کوئی ایڈی وڈی شہ ہوگی میں مقام نہیں دیتا تو تھی چھوڑ دیں گے جنگل نہ بنیا جائے مت ہوں توجہ کر سونے نبی نے فرمایا جی یہودی برابر چلنا ہوں لانچیا نے جو کرسمس نو بتا کے مقام دیتا گول ہوا اسلاف امت کی کتابوں میں جو مقام ہوتا لکھ گئے ہیں وہ بدعت حسنہ اختلاف کر کے کیا کیا بدعت شیعہ وہ ہے امام قاضی الدین فاتحانی جیسے ادھر امام شافعی جیسے وہ بھی سنی لوگ کوئی ہے جڑے اج جمہور بھاوے نو کہتے ہیں کہ بھانے بدعت حسنہ ہے بھائی گل ہے کہ آن جو گمانڈی باہر ہی دے کر کو لے جائے مل سکتا ہے ورنہ ایسا کی دی مڈ جڑا ہے نا مڈ او پائی جائے گیا کی نفس کام جائے گیا باہر کوئی محرم مل جائے مثلا بھائی مار حلال دا تو ہے جی جھوٹ بولی جا جو حقیقت ہے یا حق کو بتا چھڑ دے اے دا ہر حکام ہے کہ اینو فرض دا فرض اینو فرض ہے اے دا بڑا کہ باہر مار کے کسان دے دگڑے کرے اون جو علماء نے جا جا کہ کام وہ جو کی ساتھ تھی کیوں کیوں نے اکھے جی دیکھو جی دیکھ کے رسول اللہ دا کریے تعالی قران وچ ہے تے جے کھانا پکا لیجے تے تعالی قران وچ آیا کھانا پکانا جدی کہ قران وچ کی آیا کھانے پکان کا بھی کھانا پکانا چنگا کام ہے کھوانا یہ سہارت تک سونے نبی سرکار نے رحمت ونڈی یہ میں آنا ہوگا اللہ سونے نے پچھلے واسطے نا رحمت ونڈی سی سارے چھٹے مارے مارے کی سو سکے تو نے کہنے سائیں گا منہ سونے حبیب کا منہ شریف جو دیکھا ہوا کہ چھٹے ہی مار دیتے ہیں اور دیکھو چھٹا کیسا مارا ہے اس پر بایا حدیث کا جملہ ہے بندہ جیڑی برتی منہ چاہیے اپنے منہ عجیب گل ہے جیڑی برتی سو کے فرمایا اپنے منہ چاہیے نا رب یہ منہ اجر دینا مومن بندہ ہزار کھان والا توجہ مومن بندہ ہزار کھان والا اپنی برتی سو کے اپنے منہ بیان کیتے جان جو بھی بات ہے سواب کا کام کھانا پکایا جائے جائے حلال تھا جو باہر حرام کام کوئی نہ شامل ہوئے اس کا کیتا دے ہوگی منہ اپنے پاؤ کی تا سواب سے جادو کٹھا کر کے کھواؤ خدا گنا کالا میری گل نہیں سمجھا مطلب معاف نہ کرنے والی گناہ تے نہیں پڑھنا نا کہ بھائی سواب لبے نہ لبے وہ بات دی گل ہے ایک ایک دوائی رلائی دوسری رلائی تیسری رلائی چار پانچ دوائیاں رلا کے بن گیا مجنون مڑ تو ہوں یہ کم ہو سکتا بھی وہ بھی پاک ہوگی وہ بھی پاک ہوگی وہ بھی پاک ہوگی وہ بھی پاک ہو مٹھائی بھی بن گئی مٹھائیاں ہوں کنیا چیزیں پاک رل دیا مٹھائی بن گئی ہے ہر کوئی بندہ آ کے وہ بھی پاک ہوگی پاک ہوگی پاک ہوگی پاک رل کے پیے تینوں آخا گے چگڑ لیا پوترا تیری اکل ماری جب ساری پاک کر دی خراب کر سکتی ہے سجنا بار کوئی نہ لے جو کچھ شریف آلما نے دسیا سے اتوں بھی کر لے ہم نہیں بنتا سنا نہیں بنتا سمجھ نہیں لگی یہ سارے آلما نے بہتیا نے فیصلہ کیا اسے بھی گل اگا تر پی سارے سمجھ چ آ گئی گل ٹھیک ہے اصول کے قانون کے مطابق گل ہے شرع شریف کے مطابق گل ہے جب سارے جائز کام رلتے پے یا سباب والے رلتے ہیں گناہ کتوں بن جانے اگو گل تر پی تو بہتا جڑا ہے جی فتوا تر پیا اسے گل میں تر پیا لیکن گل سمجھو تو صحیح ہے آخر اتنا تو ضرور ہے سارے اتنا تو ضرور لکھا ہے بھائی نہ کسی فرض لکھا نہ کسی واجب لکھا نہ کسی سنت لکھی نہ کسی فرض لکھا نہ کسی یعنی اس گل کے اختلاف ہے ہی نہیں کوئی بھائی نہیں کہہ سکتا پورے ڈیڑھ کروڑ کتابیں میں سمجھ اللہ کے فضل دینا کتابوں کا ارتھ کٹ کی دسان یعنی ایسی گل کرنے دنیا بھر کا کوئی بندہ انہیں توڑ نہیں سکے فرض ہونے کے اندر کوئی اختلاف فرض نہ ہونے کوئی اختلاف نہیں کسی نے آخر فرض ہے نہ یعنی نہ ہی بیٹھیاں نہ مخالفہ ملاد دے مخالف علماء ملاد ملاد دے مناون دے ہی بیٹھی علماء انہاں فرض نہ ہونے کوئی جھگڑا نہیں تھی سارے آخیا فرض کوئی نہیں واجب نہ ہونے کوئی جھگڑا نہیں سارے آخیا واجب کوئی نہیں سنت نہ ہونے کسی جھگڑا نہیں کیتا امام احمد رضا بول گیا انہاں فرمایا بھائی واجب سنت سنت میں کہہ سکتے سنت ملاد ایک ہے سبوت کوئی سبوت پکا ہے جی اس ملاد کی بھاپی دعوت آدت کرو ہے وہ دو چار دن آتے ہوئے لاج لگے ہوئے لگے ہوئے کام ہی نہ لگا لاج سکا میں جی لاج کی گل کر دیا نا کرنا لگا تھے سنیا پہ یہ واسطے دھیان تک لگنا کوئی بھاپی کی کچھ کتاب ہوئی وہ حدیث کی پکی پی ٹی مسلم شریف بخاری شریف کے بعد جب لگا اس مسلم شریف کے اندر صاف لکھا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال سمجھا جی سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے دھیان سے رکھتے سن بنے آ رہی تھی کا رکھتے تھے پرواز امن گرو تو تھی میرے پیداش کو دھیان پکا کا علاج ہو گیا لیکن کرنا بھابی نے نہیں انہوں ویر پڑا اس سبوت کا رولا نہیں اصل مچھل ہو رہا نبی پاک دی آمد تے کچھ چاہیے کہ سبحان اللہ تے لا کے آپا نہیں لگنا کیوں بھوکے مرن والی گل سونا نبی تو آنا آیا صدقے جاوا تیرے آن پیر سے دیہڑ آیا صدقے جاوا تیرے آن تو سونے تیرے ملا کی گل ہے آپ جی آئے گا جی دیکھ کی گل کریں پاوے سرکار کی سنت نہیں ابھی بھی میل سفر کر کے نہ جائیں سدکے جانا بریلوی سے بلاد سدھے جانا بلاد سے سارے علاقے میں سدنا بھی نہیں پہ کہ نہیں بھائی آیا اور آتی میں جب لطیفہ بنا کے اتنی میں جب میرے جب دیکھ پکا لیں گے نا قرآن حدیث میں آ گئے مسلم میں بخاری میں آیا ہے پتر مختار میں ساری فقہ میں سارے شریعت میں کہ میرے میں شراب دے شراب دے اس کو پھر بولے جب وہ نہ کہہ بولے جب وہ نہ کہہ ملا کی شرح کی گل کرنا شرابے چ فکیر کری باقی ہے کری جائے پوری دیر ہی بند رہی جی گل کرے مصطفیٰ دے میلاد کی سنت ہے نا یہ پکی سنت میلاد میں بھی دو چار روز کری رکھے سن پھر کسرت جا رہی ہیں بھائی جان ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا سدکے جا اس محبوب خدا تو کیا راز ہے اپنی خدا شریف کا شکرانہ روزہ ایڈی وڈی شہر ہے اللہ نے ایڈا پسند چالی پکا چھٹنے نہیں دیتی کیوں تیرے پیر پر حضور خان کی لاپا کی تیل رکھن جگہ کی لاپا کی اتنا آدم ہے چالی نے پکائی کرا تو ایویں کر کر کھانے لا دے کر تے ایک وی لنگ لا دے سمجھ لگی جی یار اتنا سنا میرا بچہ میں سارے کا حال ہے کب تو کمال دی سبحان اللہ اچھے میں کہتا ہوں نا میں کوئی یار میں اللہ سننا پڑتا ہوں بندے مر گئے بندیاں وچ بندا نہیں اللہ دا بندا ہوں میں کہ میں گل کرتے نے بندے حضور تے جوڑے پاک والا لگا بوٹھا بات نہیں گل کرن جو کہ نہیں تھی تے کل کیا وصل تے رب سونا بولے دا اونے کسے بولن دے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہو اللہ نے تے کو بالے گا اونے تا کر کے تا جنہاں نوں تھوڑی جی سمجھ رب دیندا ہے اوہی ہو جاندے سونے گل ہے مہربانی کرنی کرم تے کرے دو تے پوچھ ہی نہ جا سبحان اللہ سارے حساب نہ لگا سبحان اللہ وہ اللہ سے حساب لینا سبحان اللہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے رضا بھی کوئی حساب ہے سونے تیری رضا کسی حساب تیری رضا کا حساب ہے مطلب ایک عمل ہوے ایسا کہ جڑا عمل حیثیت شرع وچ چھوٹی رکھدا ہے اونوں گھٹا چڑھا کے حیثیت تیج لے جانا تے پوری شرع وچ اٹھا لے جانا تیرے وچ جلال والی گل ہو گئی کہ جلال نوں ایں بجا جائے خدا بنا کے اتنا اسے لے گئے کہ ملا آکھن گے گل سمجھ جو جے نے اونا چھوڑیا اے کام کیتا وی تیرے سمے سوا سنا کہتا ایمان جو مرضی کر لے کفر کر لے جو مرضی سرکار کی محفل کو سرکار تیری قسمت کو سرکار تین سدیا کیا آئے ادھر ویک جدو کنجر ناتھ پڑھ نہیں گئے ارے تر کجرا جب نعت پڑھ لئی تقریر کر لئی تو تو لانتا تے برسات نو دے رہے مطلب کنجر دے پتر سارے نو گال آئی کرے اگلا پڑھن دے ایک دو منٹ کا جی فرق پڑنا تو تم سوچنا کھچنی شروع کر نہیں دس سارے تیرے نہیں پیچھے جواب بنا لیں یار جی ابو لہب کا کتنا کسی چا سنا ہے جواب کیوں نہیں بنیا قانون میری گل ہوں اگوں بیٹھے نے پھر سمجھ لو جڑا بیان کرنے والے وہ پتا نہیں تمیز نہیں کہ اس کو کی نتیجہ لینا ہے نجات ہوئی نہیں صرف کنگلی پیر والا چلا چٹتا چٹتا مداحت کر دیں اگلے بھی چاہے رہ بنا دیتی ٹولا پودوا میں جوڑے پاک کا صدقہ کوئی بندہ گمراہ ہو اگلی گل چنے پڑے ملایا پہنچ گئے دیکھ نے اس کو بھی اگاؤں کیوں لنگن دئیے چنے سمجھاؤں گا مثال دینا بشارا بھگوان جڑا وہ کی بلا میرے آپ شہید ہوں آن کے 500 بیٹھک شروع کر رہے جارا بن رہے ہیں کورسا کر پانچ نہیں تو ڈگ پہ مطلب ہے عمر آن ہوگی پانی شیر کی جھوٹ تو جو پیندی جیڑیاں لین چلیے پرتے ہیں پر فرق رہے پلوان کی گل سمجھی ہوئے سارے پلوان دیا بیٹھک بچارا بیٹھک نال ہی بنیا رب نے جمدیا شیر کی بلا میں دور کیوں جا میرے سکے مامے کا پتر آ سکے میرے مامے کا پتر آ مامے جدھر جا پتر بھی ہو دیارے اندر جڑے سوندے نے ہوے جاندے او جناب جی نا او سچے جاوا او پوتے اکھا پتر تے جھارا بنا ہن او دی باڈی کی دیا میرے نال ساتھی باڈی کنے فٹاں دا فرق ہے جھارے وچ سچے دے پیارے او بازار تو ننگے تے بازار توڑا نہیں کیویں نا میرا مطلب ہے دروازے تھانی دنگ پئی ہے دروازہ نہیں ملتا کیا بس تیری بے بانی ہے آتے ہو کے لگی میرے سے میں جب نال کاٹ گیا تو پھر آنے میرے پر تین سو دو نہ پائی گیا دروازہ بھی کہہ جاتا ہے کہ نہیں بات سارا چگل جا جنا جارا بنیا ہے بیٹھ کے نر میں بنیا جارا جارا جی برا پر ماما کا برا پہ دو مجھا پیا دو پی پی کھا نا جارے والی کی گل نہ ہاتھ نہ بوت نہ کچھ نہ کات نہ کات جتھے بنا خدا پر اے نہیں آ رہی اس بیچارے نے نہ چار دے بچارا کمان پڑے موجا بابا بننا بڑے من جا رہے آندر سنڈے آندری سر بچارا چوکھا چلو نہیں بیٹھا تو پہلے وہ ٹٹیاں لگ گل سمجھا جو ایماندار جھارے کی کوئی گل جھارا نہیں بن سکتا یار کسی خاص بندے کا کوئی عمل خاص رتبہ ہے اس کے عمل کر کے لوگوں آخر لے تڑ پڑے ہوں چلے پتر نہیں پتا شرف رحیم چنے قدرت ناچیر جانے چنے چنے خالی ملا اگر ایوی بن جاندے ہر کسے دے بن دے نسبت رحیم دی سی جڑا نبی پاک دی غلامی دے اندر اپنے دور دا بے مثال ہوندے شریعت رسول دا امام ہے فقیر صوفی درویش کامل ہے جڑے نبی دی شرع دا کوئی کم چھڈیا نہیں ایڈی فکر والا ہے ساری شرع پوری کر کے حج میلاد واسطے نہیں کچھ لبدی چاہے درد نال دیتے کیوں سرکار دے گوڈے پاک نال نہ جا پہنچن اپنے عبد الرحیم نے خالی ملاد نہیں میں ہو مثال دینا امام احمد رضا بھی نات لکھی اج نال ہن ملاد لکھی پھر دینے ہن حضور دی بارگاہ دے اندر جے امام احمد رضا دی نات پہنچے تو بے وقوف ہوے گا جڑا نتیجہ کڈے آو اے نات لکھو بغیر ملاد مناؤ تو سونا یہاں دھیان رکھتا ملاد نہیں جی منایا تو ہی اتنا سرکار دھیان رکھتے ہیں کہ بیمار ہو گئے نے بخار تاپ چڑیا میں دسیا پھر سنائی کہنا پہلے تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی بخار کی آپ تشریف لیا آپ کا سر شریف حضور پاک نے آپ کو گود مبارک رکھ لیا رکھ کے نہیں شاید آپ کو نہیں فرما میں آپ کی داڑھی شریف آپ کی داڑھی شریف پر دیکھنا آپ نے منہ شریف کے ہاتھ مبارک کیے ہیں داڑھی شریف سے میرے دل سے خیال ہوتا ہے یار سونا نہیں وار شریف اپنی داڑھی شریف کا دیکھ سکتے میری جاگ ہوئی وال پریشان ہوا پریشان ہو کے سو گیا لگی تو سرکار آ گیا سرکار فرماندے نے مسرن کر چھتے وہ وال شریف حضرت شیخ عبد الرحیم نے وہ وال شریف اپنے کول رکھے جاگ نو زیارت کرتے انہوں کی پکی نشانی یہ سی کہ جدو آپ کڈ دے سن باہر اسی ویلے تک لڑ کے چھا کر دیتے جب پتا لگ گیا ہے سرکار کے وال مبارک نے کہ جدہ ہی موجودہ سی سمجھ میں لکھتے ہوں ایماندار دس کرنی والا بندہ چنے دے تو کیوں قبول نہ ہو سمجھ لکھتے اخیر نہیں اتنے لنگر بھی پی جیل والا بھی پلیت کٹھے ہو دو چار واقعات حالانکہ رحیم سرکار دے اس واقعے تو صرف یہ دلیل پتنی جا سکتی بلال رام ہوں کیوں پڑ رہا پھر واپس لیا پینا جہاں نے بلال ایمان کی شرط بھی ختم ہے عمل کی شرط بھی ختم ہے پورا دین جڑا ہے اور ملاد سے زور ہے ہر حکم چھڈنا تے چھڈنا سننا بھی گوارا نہیں لیا ہوئے کوئی اگو نہیں ہے جگہ جہاں سیدھا وٹ کھڑ رہے یہ محمد پاک کی امر وٹ کھڑنے والے جیسے بہن بہن پگ رکھا لینی ستھن نیلی پیلی تو فلانی شاید یہ کوئی مجدد ہونے کی نشانی نہیں ایمان یہ نشانیاں مجدد ہونے دیا ریٹائرمنٹ سارا مجدد مجدد ہون دیا نشانی کچھ دین کچھ ماریا نہیں پکا کے کھلو رہے ہیں کہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مجدد دا یہ کام ہوندا ہے بیان کے سارا تا کرن جھگڑو جان جو خیر فکرن دا ہے مصطفیٰ دا دین ہے میرے سونے نبی دا آخری امت آخری رسول سن اور نبی رسول تے اونا کوئی نہیں سرکار نے فرمایا ہن مجدد کام کرن گے کہ مجدد کام کرتے رہنا حضرت صاحب آئے نے آن کے کیڑا کیتا کہ میرے پیر بولن بھی میرے علی لکھا ہے فرمایا اللہ دے فقیر لوگ جڑے بڑے لوگ نے نا فرمایا بڑی سطح دے ولی فرمایا انہاں دی شان ہوندی او جان کہ اسی تے شعر پڑھ چھڈ دے نے کیوں کوان دے لوکاں دا تک دھیان لفظاں تے نہ لوے اصل تے مانن میں میرے علی دی گل لوکاں میں مجھے غوث زمان امام زمانے دا پتا دسدا ہے سنا دا جان کے انج کر لیندے نے وزن دا کوئی لحاظ نہیں کرے کیوں آواز دا مطلب ہے سدا سے کہ گوھر سے شیرے دیوے دا مرضی ڈنگا او وچ موتی ہونے چاہیے سبحان اللہ اپیا پاسے کوئی کنے کہ نہیں گل نہ سمجھ لگے شے کچھ مندرا چ ہوندے نے اتوں سے ہوندا ہے کہ تھلے دو وچ موتی ہوندے نے تو او اپلا جیوے مرضی ڈنگا سدا ہوندا پر وچ موتی دے واسطے ہوندے نے اکبر یاد ساڈا اقبال فرماندا چلیا جدو شیر کا بدن تے جوڑ وغیرہ وہ آندا سیفتی نہیں موتی تے نہیں موتی بے دشی جی اس دوجے سے بے ہو بھی جان اللہ تو کیا کی اللہ دے فقیر دے ہاتھ کر پئی نہیں وہ اتنے اسا جان لگنے دے دل وچ چوں گئی ہے باقی جڑے نہیں بدل جڑے نہیں بدل تو چل دین دے کہ گل کر دین تے ہے پوری بدل وچ کر دین اے شیر پڑھ دین تے پورے جسے سنے بدل دے ہے پڑھ دین ایمان نال دس کھچا زمانے دی وچ جو خاص ہوندی ہے وہ لبھی ہے شاہ کسے کیا بات ہے آپ دین کے اندر تبدیلی نہ کرنی انہوں نہ بتانا تم بات کٹ جا میں نہیں جاتا ہاں تم بات کٹ ہو جا نجات دی امید ہو سکتی ہے اس نام اس نام دکھتا یہ کوئی بات نہیں چل سب جانا بچوں ہاں سمجھا دینا نا تھوڑا جا سمجھا دیں کیونکہ عام ذرا کفر عام پھیلا رہا ہے وہ کہڑا اس استخفاف سے اس ذہانت سے نہیں ہوں لفظ ساری ٹی وی پڑھے میں تقریر کر لینا پوچھنا سمجھایا ان پڑھیا نہیں سمجھ آیا میری گل ہولا سمجھ ہولے سمجھنے ہالے پورا سمجھ نہیں ہونا پھر آسان کر کہ اے مطلب ہوندا ہولے سمجھن دا کہ دین دے خلاف چلنا تو چل کے یہ اندروں سمجھنا کچھ نہیں ہوندا ایسا بندہ کافر پاویں وہ اندر تصدیق کر سکتا ہے دین سچا ہے نبی دین نو مانتا لیکن اینا کے قرآن اینا کے اندر اس عقیدہ رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ چلیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی اسلام تو پایا گل سمجھ لو کیا کہنا سبحان اللہ جیڑا بندہ اوٹھے راہ تے چلے دین دے خلاف چلے چل کے یہ سمجھے پاویں وہ منے دین نو سچا سمجھے کہ جی خلاف بھی چلی نا تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی کوئی اسلام نہ ہوں کہ استخفاف کے دین دا ارتکاب استحانت دین کو خفیف اور ہلکا سمجھے بڑا بھارا ہے بھارا سمجھنا نہ چلے ہوں اگلی گل کر مومن اس لیے بنے گا جس لیے ہو یار نہ چلے کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہوں مطلب آوارا سمجھا بتا رہا نہ مطلب کتاب ویکن بہ جانا لفظ لکھے نے حضور سے جوڑے پاگ کا صدقہ میرے رب نے کرایا یہ خیال تو ہوں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سمجھ نہ اور عام اج یہ ہوئی لانت پی گئی ہے خصوصاً سکولی طبقے پہ کہ وہ سمجھ رہا ہے کچھ نہیں تاہے والا بھی اس دین مننے ہیں اگر تو میں کہیں گے ایک بندہ لاکھ بار یا کہ دین سچا مننا دین خالی تصدیق نال بندہ مومن نہیں ہوتا تصدیق مار تاہی ضروری میں رہتی مثال دیتی ہے سنگیاں میں اگر تو میرے کوئی خالی پیور کیوں مننے ہیں تعظیم ضروری نہیں مطلب ہے کہ خالی منن ہی تعظیم ہو جائے جا چر مارتا نا پیو نو سویر شام ان پوچھتا ہوں پیو ہی جا پیو نوزہ چر مارتا پوچھو یہ کی تعداد وہ یہ نہیں کہتا میرا پیو نہیں آپ کی ہاں ضرور ہے ایمان بھی معلوم ہویا منی کھڑا پر تعظیم نہیں یار سمجھ نہیں آئی گل پیو نو پیو منی کھڑا جا کٹن دیا پر تعظیم اور دین نو خالی منن نال مومن نہیں ہوتا جنہ چیر دل وچ تعظیم نہ ہوئے جدو تعظیم ہوئے گی اس نے ہولا نہیں سمجھے گا کیونکہ ہولا سمجھنا تعظیم کے خلاف تعظیم کا مطلب ہے بڑی بڑی شہر ہے بڑا بڑا بہت بھاری شہر بھائی جی نہیں چلا گا تو کچھ نہیں ہو سکتا پر میرے نہ دو لفظ ایویں نہ سمجھی میں ریل چھڈے نے منہ چ کد چھڈے نے کوئی مقصد نہیں حضور دے جوڑے پاک کو فرض گئے نہ لفظاں وچ اللہ نے جو میں کہہ دیا نا کہ یہ عقیدہ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ نہ کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لفظ بڑے باغ نے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان عقیدہ بنا بنا جی دین سے نہ چلے تو عقیدہ ہو جائے گا کی مطلب میں اگر نماز نہ پڑھی میں روزہ نہ فلانا فرض نہ پورا کیتا تو میں پکا جانا ہی ہاں کہ رب نے فیصلہ دینا ہے تو یہ فیصلہ کیوں دے دے تیرے کو کی پتہ تو کی کروں گے تیرے میں تو صرف یہ سمجھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے دس دے سبحان اللہ یہ نہ کچھ بھی نہیں ہونا یہ بھی فیصلہ رکھ تو کہو یہ بھی نہ پکڑا دا ہونا یہ بھی فیصلہ نہ وچکار دا فیصلہ ہوتے پچھانا تو آ کچھ بھی ہو سکتا چھٹا مزا مزاق اڑانا انہوں کہتے ہیں اس کا مزاق وہ بھی کوپر داڑی بھی نہیں گئی چھٹے ایک داڑی کی کی پوچھ لیا کہ کام جڑا کام دین کا ہوگی جگ جانتا ہے کام دین کا لڑ چڈیا نا میں پاگ پیچھوں پہ کسی بندے اسی طرح لڑ چڑ گیا پچھو کسی فڑ کے آ کے آ کے کچھ لم پائی پھر اسلام تو فرق چھوٹی گل بلا چھٹا ہے چیز ہے نشر سے تمہیں پتا ہوگی کہ یہ ساڈا نبی دی سنت ہے پر دین حضور ہے کہ ایسی چیزیں جو ہر تھان سے اپنی تقریر کا میں مانتا ہی نہیں ویسا جب اور بھی سر ہے میں نے کچھ کرتے تھے دین پتر کیڑا کیا بڑا بات ہے تین کا آیا چیٹا ہے بھی کو سوسائٹی جیتے دین لی کوئی گل ہوتی سیدھی گیا محبت نہیں کدی ہوتی اچھی جان کے سی خالی کر پا سکتے مذہب دسنا بھی آ کام حرام ہے فلا نے بچہ کنفیوز ہو چکا اپنے بچے بچے صاحب بچے جد پلتا ہے نا وہ خالی کا خالی ہوتا ہے وہ بھی کافر مسلمان نہیں اس واسطے مسلمان ہونے تصدیق ضروری ہے تصدیق کہڑی شاید ہوگی پتا ہوگا تو پھر مان کے پھر جا خالی ہوگا کوئی مسلمان یار ساری چیزاں چپ اور اگلا پھر گل سن دین کا مخالف نظام جو کچھ ہوگی انہوں نہ مننا دین نو مننا ایمان شرط ہر عمل دے قبول ہونا ہمیشہ بچاؤ لیکن لعنت قسم خدا دی کر کے آنا کرسمس مانگو لعنت قسم ایمان جیسے شرط ادا کر سکتی ہے اور لوگوں واسطے پانی ایمان ہوے نہ ہوے کلے بیاج آ جائے اور ہمیشہ کے عذاب کو بتا چلے بختی تو بھی بتا چلے پھر جڑا تو صاحب کی لعنت کرے تو پھر اپنے سوائے تک کی کی کرے جب نبی پاک نبی سبحان اللہ میری گل نہیں سمجھ اور اسے اور گل سمجھا دے سمجھاواں ادھر دیکھ پیر کنجر ملن گے تو پتا کی آخر صاحب چڈو نماز کی گل جی دل دال نہیں نیتنی تو پھر نیتی لیا گا نیت دل نماز پڑھتے تو کدی اہم خیال جاتا کدی اہم خیال جاتا دھیان نہیں لگنا تو پھر نماز پڑھنی پتر ایک پاس لا لا کے سڈو ایک پاس نہیں لگا نمرت ہے سارے گمراہ تھلے والے وہ میں ٹپریا تو سویرے بھی نماز چاہتا ہوں ہے کہ بچے نہ ادھر ہوتا سویرے والی نماز چاہتا باقی نماز میں ویکنا میں پوچھا تفریح باقی نماز پہنتا ایک نال ایک چلن رہی روٹیاں کنہیں نماز تین تھی بھی یاد آ گئی ایک دار کتنے جب کھانے کی باری ہو گئی وہ میرے لیکن سن ادھر میں سورا کا جواب دے دیا تین جڑے آدھے نے سرکار دل نہیں ہو سکتا تو پھر نماز کبھی نہیں چلی چڈو پڑے قسم خدا دی کر کے نا بخاوے کی نماز پڑھے بخاوا دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہے لوگوں کے سامنے پڑھے کنڈ پچھو نہ پڑھے یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے لمبی کر سکتے یہ کنڈ پچھو موڑ موڑ چکرا مار کر درگیش بننے واسطے شاید ساری سرکار نے گل لکھی بادشاہ میرے رنگ درگیش دی جب پہنچیا نا دو چار بولتیاں ماریا تاکہ بادشاہ سمجھے پتا نہیں سرکار کن دنیا چھٹی کرتے ہیں من نہیں مار چکیا پتی جانے روٹی کے مرکی مار جب نماز کی باری آئی جوں لمبی کی نہ بولی سارے نماز پڑھ کے ویلے ہو گئے بابے ہو گئے سجدہ ہی مکن دے کافر ہے نا واپس آیا کرنے کردے کہیں روٹی لیاؤ کی لیاؤ کہ وہ سیاح سی پاگلا پتر سیاح سے شان ہے پاگلا تو سیاح سے سیاح سے پاگل کر لیں گے وہ پتر آپ جی خیر باہر سال جب تک گیس روٹی نہیں کھدی وہ سارا پتر گیا میں اسے دو چار نماز نماز میں پتا سچے آپ جی ٹھیک روٹی تو میں لینا تو نماز دوبارہ پا لا نماز گل ہوں انہیں کیوں پڑھائی تاکہ کام ہو جائے گل یہ سونے لگی شرح جب بخال کی نماز پڑھے کسی بات رب کی بار گاہ یہ بھی ظاہر ہے کتے کے پتر نماز قسم خدا دی کر کے نہ تو ڈگی چھڑی پڑھ کیویں نہیں اوتھے میں پڑھ سونے دا فائدہ کی ہو نماز چھڈن دے اوپر ایک نماز چھڈن تے 80,000 سال دا عذاب ہے جس بندے دی ڈگی چھڑی پڑھ لے تے وہ خانے دی پڑھ چھڈی سی رب واہ اولاد شریف نے نماز چھڈن والا عذاب اینو نہیں دینا بھاویں ڈگی چھڑی وی ہو اگے دا چل پڑی تے ہے سبحان اللہ جان دیتی چلو ایک وکھاوے دی اے جڑا وکھاوے دی نہیں رب دا ہی دھیان لے کے پڑھدا رب واسطے پڑھدا کی گل ہے او تے عذاب کرے گا ایک ہوندا عذاب ہوندا ثواب عذاب ہوتا ہے حکم حکم چھڈن دے سزا اونوں عذاب کہندے نال سمجھ ثواب کی ہوتا ہے حکم تے عمل کرن دی جزا جڑی چنگی ہوے اونوں ثواب کہندے سبحان اللہ تے ثواب جڑا جزا نیکی دی او سہ رنگا ہے دنیا وچ وی دیکھ سکدا ہے خبر دے چھڑدا ہے ایتھے لکھاں کے سب دی سزا او دی ثواب ہے ثواب لکھاں منکیاں دا مثلا نیکی کیتی نیکی کیتی کوئی عذاب سزا کوئی آن لگی سی کوئی مصیبت آن لگی سی مالک نے تیری نیکی دی وجہ نال ٹال چھڈیا تینوں پتہ ہی نہیں لگا تینوں ثواب پہنچ گیا اینی ثواب دیندا ہے سن اینی ثواب دیندا ہے تیرا کوئی دشمن تیرے مارن نو آ رہا ہے نیکی کیتی اونے چھڈے ہوئے پا دتا او کوئی پیچھے ٹر گیا یا معاف کر چھڈیا تو کہ میں اکھاں نال ویکھی بیٹھا یوسف قذاب سی جیل نبوت دا دعوے دار سی جس لے او پہلے دور وچ میں گیا تھا اس لے او وچ سی اونوں جس بندے ماریا سی نا جیل خود 302 دو قتلاں دے اندر سی باہر سی او جڑا ایک سی نا مقتول اوہدا بھرا باہر سی پٹھان سی اونے جدو اندر اس قذاب نے ماریا سی ہن ویکھ مالک نوں نیکی دی جزا ایتھے کیویں کر دے گا سبحان اللہ پھٹے لگ جانا سی دو قتل سر پھٹے سزائے موت ہویا کرا سی سال ایک رہ گیا سی ایک سال تے باقی سارے جڑے سزا ہون تو بعد سزا بھلن تو بعد جڑا وقت وچ جیل تے گزارتے نے نا او پورا نہیں بیٹھا سی ہن صرف پھٹے لگ جاندے سی ایک سال صرف رہ گیا سی اے کام کر بیٹھا سبحان اللہ ویکھی انہوں نے قتل کر دتا ہوں میں لگی لمبی کہانی میں ہن سنوں جدوں نے ماریا جان تے باہر دا بھرا مدعی انہیں خبر پڑی بھی یار فلانے نے انہیں نبوت دے دل جھوٹے نبوت دے دعوے دار کو اس قتل کر چکے ہیں مالک نے اسے دل وچ رحم پایا ہو گیا سیدھا ہائی کورٹ نے جا کے آکھیا قانون جج نے انہیں آکھیا صاحب میں معافی یقین کرتا اپنی چکی بیٹھا سامنے انہیں لگنا پسٹول ہوتا جی وہ پرانا جا کسی دتا کہانی لمبی وہ اندر ہی کہیں سے فڑ کے میں نبی دے دشمن نو مارنا پاویں بڈھا ہے پاویں جیویں دا مرضی ہے تیرے پاویں ڈانگ لگ گئی اس لیے رکھ لو وہ سامنے نہیں ہے بھائی اس پوزیشن سنبھال کے بیٹھا ہے گوڑی نہیں کوئی لال دی آئی کر گڑال نو لیو پھر ساتھ ڈگا ہے پنڈا ہے پول سر وہ ہوں اتنے پتا جیل کا قانون ہوتا ہے جس نے اس طرح کا ہنگامہ ہو جائے نا کوئی ہنگامی گل ہو جائے تو اتنے تو کئی فورن کھچ دے بجا باہر وہ جب بج جائے تو جس بندے کا واقعہ ہوتا ہے وہ گولی اسی ویلے مار دیتی جاتی ہے اندر وہ خون کتے نال گیا ڈبرا بن جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا کی گل ہے جیت جا کے وہ جا کھچیا بجاؤ کی زور میں لایا پورا ہاتھ تسمیا اخیر کر سکتی ہے بجی اسباب ٹھیک ہے اسباب ہوتے ہیں لیکن مسبب جڑا ہے نا وہ ان سارے تو ڈر وہ اسباب ہوتے ہر سچ میں وہ جیویں مرضی کسی سباب کے کار کا کر دیتا جیویں چند ہے کسی نے کار آمد پتا ہے ہوں اگلی سن پولیس والے جڑے سن وہ صرف گواہ سن باہر انہیں گواہی دے چھڈ دے تے کیڑے پھس جانے پولیس والے دے دل وچ رب نے کی پایا ہے سور مرے مرنے جو دے دے واسطے اپاں گواہی دے کے بڑی جی سبحان اللہ کیونکہ پچھو بار تے کوئی اوندا ہی نہیں او پچھلے جڑے گھر انہاں دے قسم نو کر دی مریا تے مار گیا پچھلے جڑے گھر او بھی نہیں ہے تے کام جو ہو جائے گی تے پچھلے والے کا طرح جی اپا کہہ دے پیچھے بول پورا چکا ہی مزہ اڑا دینا ہاں بڑے کوئی دا ایکو دل تو گزارا کرو سمجھ لگی گل وہ جڑا جج تھی دا ویکھ ہن ایماناں دے دل وچ میں رد ہونا پندا ہے دشمناں دے دل سارے اسباب جی ہوا پردہ باہر مان دن پچھلے قتل کدھر گئے ایڈا بڑا کر کے مڑ باہر آج جزا مل گئی ایسے طریقے بڑے طریقے جزا دینی گل سمجھی سکتا لاب ہو گیا ایک سواب ہو گیا ہوں کیا میں سواب دے گا کیا مت والے دن آپ نیکی اتنی کر بیٹھے قیامت والے دن جڑا تیرا جد سے تو ظلم کیتے زیادتی کیتی قیامت والے دن اون دے دل وچ رحم پا دے اوتھے اوتھے کہہ رہے یا اللہ سونیا میں ان دے تو حق لے لیندے ویں جیوں جی جان دی کہہ رہے او ہوے گا حقوق کول بعد وچ جے بندے معاف کر دین گے تو او تو نکل دے این این وی جان چھوٹ جاندی ہر حال بڑا لعنتی بندا ہے او جڑا اے سمجھے گل سمجھ ہاں اتنے گل ہوتا ہے سواب ہے عذاب تو بچنا سواب لینا سواب اس لیے ملتا ہے جس لیے قبول ہو قبول کا مطلب ہے انہوں پسند آ گئے یار پسند آئے نہ آئے کم از کم عذاب تو بچ جائیے یہ بھی تھوڑی گل ہے گل نہیں سمجھ لگی ٹھیک ہے جو کرنا قبول کرنا قبول بڑی چیز مار کرتا ہے اصل کنا کنا بھی کرتا ہے سمجھ نہیں لگتی گل کی سونے نبی نے فرمایا ہے جی میرے سامنے حدیث گزری ابو داؤد شریف کے اندر آپ نے فرمایا کسی دی نماز جیڑی نا کسی دی نماز فرمایا کسی کسی دی نماز جیڑی نا وہ ادھی فرمایا قبول ہوتا ہے نصف قبول ہوتا ہے ادھا حصہ قبول ہوتا ہے کسی کا تیسرا قبول ہوتا ہے چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں دس مطلب قبول ہونا تو بڑی دور کی گل کہی ہے قبول ہونے شرط لگی کھڑی ہے گل سمجھ بندہ لیڑے ہلال غذا ہلال اتوں جدو نماز پڑھے جو پڑھ رہا ہے کرتا ہے سارا کچھ دھیان رکھے پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں دونوں چیزاں اول تو لے کے آخر تک پوری نماز چلن ایویں برابر پھر قبول پوری قبول کسی ویلے وچوں نکل جان دے وچوں کسی کسی ہور پاسے تر پیا چل تو بعد پھر جا ہوش آئی پھر واپس پرت پیا گل نہیں سمجھ لگی پھر جنہ غافل رہے گا اتنا حصہ ٹر پے گا وہ قبول نہیں پسند نہیں ہونا ہوں دس پسند ہونے کا بڑا بڑا مشکل کام ہے لیکن یار سونے جی اصل پڑھنے ہیں پڑھنے اس نماز کے صدقے اساں عذاب تو بچ جائیے یعنی اس نماز نہ پڑھن کا جڑا عذاب ہونا سی جی اس یار چھٹ جائے دوبارہ نہیں آ رہے امام اعظم ابو حنیفہ عذاب ہوگا اسی فلاں تے ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بزرگ فرماتے نے آپ دعا آپ نے کسے آکھیا حضور دعا فرماؤ اللہ جنت دے فرمایا چل گیا کی پیان توبہ کر میں تے دعا کر سکنا اللہ سانو دوزخ بچاوے پاوے جنت دی جیوے پاوے نہ ہوندے جناب وہ سرکار چھو جی پوری جی دلوں نہیں پڑھی تھی پھر کی پڑھ لانسی گل پاوے دلوں پڑھی سے پاوے نہ پڑھی سے جی میں ڈنگی چیڈی پڑھی تھی تو چھڈ نہ ایک دا اثر قیامت نو ویکھ لے لب جانا کئی ہاں ٹی وی پڑھتے پڑھتے خریدی ٹی وی ہو جاتی ہاں ہاں کیوں اس واسطے سیاح آتے بیمار بندہ علاج نہ چھڈے پھر تقدیر لے پی تقدیر اتر آتی ہے تو آدمی چل ایسے ہاتھوں شفا دے ہی دے جی میرا قطرہ تو بیلی ہے دوائیاں جا کے جا رہی ہیں ایک بار یا جا رہے نا تو جا ایک بار کہہ رہے اور چھوٹ پڑے یار پٹھی پی ہے آپ نے لے لی نماز جو شرم آتی ہے ساری سارے دل کا علاج ہی ہے جی ایک نماز دو نال ایک شرائط ایک حکم دوسرے حکم تیسرے نال جی نہیں سیدھے ہوئے تو آپ لگے گل نہیں سمجھ لگی بھائی وہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں اللہ سونا سر ٹوئے کی بین سٹ دے ٹوئے کی بین جنت دے دے جنت نہ دے تو ٹوئے کی بین چاہیے جاؤ وقت گزارو تو سارے واسطے نہیں پتے رہے تو آزاد آپ بس جا تو میرے ویرا چاہیے باہر ملاد یا ملاد کہ باہر یا پھر ملاد نہیں کہ باہر دو گلا ایک گل ضرور ہے میرے دونوں لگ جائیں اسا حضور سے جوڑے پاک کا صدقہ ہر شہر وہ درجے برقرار سیانے آدھے بیوی ماں کی تھان آ ماں بڑھی کی تھان آ ہر ایک اپنے کہنے کی خیال ہے جہاں اپنی بڑھی نو ماں کی تھان سے لے جائے وہ چتر کھانا جہاں ماں بڑھی کی تھان رکھے وہ پھر رب کو کھانا اس واسطے ہر کسی کو پینڈے چ رکھنا چاہیے مراسب نہ سنی زندگی کی مراسب کا خیال رکھ کے چلنا یہی حکمت ہے ومن یصل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اس کو خیر کثیر دیتا ہے پوری دنیا کو اللہ فرماتا ہے متاع قلیل حکمت والے فرماتا ہے حکمت جن میں دیتی انہوں خیر کثیر دیتا ہے مطلب ہے ساری کائنات کو ود مول ہے حکمت دی یہ مل جائے تو سب میں دنیا ساری کائنات کو ود باد ہے لگ گئی دعا کرو حضرت صاحب قدم شریف لگن والی تھان دوتے بہن مینو چار گلا سیدیاں آ گئی جی تم سنا دیتا اللہ تعالیٰ ایسے صدق و صفا والے بندیاں دی برکت نال سانو صدق و صفا والے بندیاں دے غلاماں دے خادماں وچ رکھ